भगवान की वाणी है भला, भगवान की वाणी सर्वार्थमयी होती है। भगवान जैसे सब के हैं, सब के आधार हैं, सब के प्राण पुरुष हैं, सब के आत्मा हैं, सब की अभिव्यक्ति के आधार हैं, उसी प्रकार जितनी भी जगत की मान्यताएं हैं, आस्तिक मान्यताएं और कहें तो नास्तिक भी, ये सब के सब भगवान की वाणी का अर्थ है, सर्वार्थमयी वाणी। और यही उस वाणी का जादू, इस वाणी से ईमानदारी के साथ खींचातानी नहीं, खींचातानी दूसरे पर लग सकती है जो उससे भिन्न मत का है, पर वो भी सच्चा, परम ईमानदारी के साथ भगवान का रूप दूसरा हमेशा ही है। इसी प्रकार से भगवान की वाणी के सभी भावना अनुसार होते हैं और वो ठीक होते हैं, जैसे तीन होंगे उपनिषद की बात है, इसके इसे नहीं काटा जा सकता। तो तीनों सत्य है और तीनों उपयोगी है, और जिसके लिए जो उसके लिए वही उपयोगी है। तो ये भगवान की वाणी का अर्थ है भला, इसमें ये ठीक है कि जो ठीक है, ये जो समझे जो समझे, अपने मन की बात में कह रहा हूँ, अपने मन की बात भी अपनी घर से आती नहीं, सारी दूषण है महापुरुषों की, आचार्यों की, महात्माओं की, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, वित्त दर्शन किए, उनकी अनुभूति का अनुवाद कहीं कहीं हम लोग कर देते हैं, पूरा नहीं हो पाता, क्यों? अनुभूति की भाषा नहीं है, अनुभूति की भाषा नहीं है, हमने मन में कैसा अच्छा अनुभव किया उसके बदलाने के लिए वाणी सर्वथा असमर्थ है, यदि समर्थ हुई नहीं होगी तो उसका कहीं कहीं मनदात कर देते हैं, कहीं विकृत भी हो जाता है। तो ये अर्थ है विद्या विशुद्ध आयुक्त, इससे लेकर सारे साधनों का जब संहार होता है तब प्राप्त होता है ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म में स्थिति, ब्रह्म भूत स्थिति, ब्राह्मी भूत हो जाता है। और ब्राह्मी भूत होने के पश्चात सबको नहीं, भगवान शंकराचार्य आदि जो हुए उन लोगों के बाद सबको नहीं होता, वही रह जाते हैं और वही रहने में कमी नहीं रहती, ब्रह्म दर्शन में किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो बात नहीं, वो जगत से मुक्त सर्वथा हो गए, संदेह मनुष्य के द्वारा जिस अव्यक्त का अव्यक्त दर्शन होता है वो चीज सत्य नहीं प्राप्त होगी, रस की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो रस की प्राप्ति क्या होती है? वो होती है प्रेम के द्वारा, रस का नाम ही प्रेम है। तो ब्रह्मभूत होने के पश्चात जब कोई आकांक्षा नहीं रहती, कोई सोच नहीं रहता, सब में संदर्शन होता है, तब भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। और उस पराभक्ति के द्वारा क्या होता है ये भगवान ने बताया, भक्त्या माम श्री कृष्णम माम अभिजानाति यादान यस्यास्मि तत्वतः तते माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। ये तत्वतः शब्द किसमें है और नाम, आदि पुराण का एक श्लोक है बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर वहां पर एक आख्यायिका आती है, इतिहास आता है, अर्जुन भगवान से पूछते कि महाराज आप स्वयं अज्ञात हैं, आपका पूरा कृत्य किसी को नहीं, आपकी लीला अज्ञात है, आपका मनोभाव अज्ञात है। जो जानते हैं वो जानना भूल जाते हैं और नहीं जानते वो जानते नहीं। तो सचमुच आपके हृदय से जानने वाला कोई है तो बताइए। सभी भगवान हृदय की बात कहते हैं, परंतु आपके हृदय की बात से जानने वाला वो तत्वतः वो कौन है आपके ध्यान में बताइए। हृदय की बात चार होती है, इसका बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, उसने इस बात को खोला कि चार बात हृदय में रहती उसकी अपनी महिमा। दूसरा जो महिमा गाता है उस महिमा में तो बड़े बड़े दूसरे भाग होते। कोई आदमी मेरी तारीफ करे तो वो तारीफ करने वाला अपना गुण प्रकट करता है। यहाँ पर चार तरह के प्रशंसा करने वाले होते हैं समझने की बात है। एक वो होते हैं जिनको दोष कभी दिखता ही नहीं, जिनकी दृष्टि में दोष रहा ही नहीं, समझने की बात है। हमारी जो प्रशंसा करते हैं किसी भी उन प्रशंसकों में प्रधानतया चार श्रेणियां होती है। एक वो महात्मा है, महापुरुष है, जिनकी दृष्टि में सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र भगवान के दिव्य गुणों का विकास है, कहीं पर दोष है ही नहीं, कहीं पर अवगुण है ही नहीं, कहीं पर क्षुद्र है ही नहीं, तो वे गुण देखते हैं, गुण प्रकट करते हैं, ये उनका गुण है। उससे नीचे दूसरे होते हैं जिनको गुण दोष दोनों दिखते हैं, फिर वे गुण ग्राही है, दोष का त्याग करने वाले हैं, तो उनको हमारे गुण भी दिखते हैं, दोष भी देखते हैं। उनकी महत्ता है, उनका ऊंचापन है, उनका श्रेष्ठत्व है, उनके विचार का महत्व है, उनका शून्य है। वे हमारे देशों को देखते भी नहीं देखते, हमारे गुण को देख कर वे लाभित होते प्रकट करते। गुण प्रकटेंगे गुण ही दुरावा, ये मित्र का भाव, तो जगत में उनके मैत्री भावना होती है, वे गुण प्रकट करते हैं, देश नहीं करते, इसलिए तारीफ करते हैं। उनकी तारीफ है, जिसकी तारीफ होती उसकी नहीं। तीसरा वो तीसरे उस श्रेणी के हैं जिनको देश प्रकट करने में कोई देश तो नहीं दिखता, उनको झगड़ा कौन मोल ले, अरे लड़े कौन, तो लड़ाई से बचने के लिए हर जगह है वो देश नहीं बताते, अपना काम काम के जहाँ बता देते बढ़ा करके ही, पर नहीं बताते, विद्यमान कुशल है, वे व्यवहार में बड़े कुशल है। पहले है भगवत दर्शन करने वाले, दूसरे है महापुरुष गुण दर्शन करने वाले, तीसरे ये व्यवहार कुशल महात्मा है, तो देशों का वर्णन न करके गुण वर्णन किया और उनको अपने हाथ में ले लिया। चौथे मित्र श्रेणी के हैं जो किसी को उम्र बनाने के लिए उसके उसके गुण में जाया करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, उसने मान का आरोप किया, उसके झूठे गुणों का आरोप करके उससे प्रशंसा की और उससे अपना काम बना लिया। तो ये चारों ही गुण प्रशंसा करने वालों के, जिनका गुण गाया जाता है उनका महत्व नहीं है, ये महत्व है गुण गाने वालों का। तो गुण गाने वालों की महत्ता को जिसका गुण गाया जाए अपने में मान ले, इतने बड़े महात्मा कहते हैं कि भाई जी बड़े अच्छे आदमी, तो भाई जी को अच्छी सर्टिफिकेट मिल गई, पर भाई जी में जितने थे इतने हो गए, अपना जीवन उसमें अगर कलुष भरा है तो किसी की प्रशंसा करने से, महात्मा नाम दे देने से कुछ भी नहीं आता जाता, कुछ भी नहीं होता, ये मिथ्या मोह होता है मानव का, कि दूसरे से प्रशंसा प्राप्त करने का वो यत्न करता है और प्रशंसा प्राप्त करने पर अपने को मिथ्या महत्व लेकर बड़ा मान लेता है, वो गिर जाता है। तो किसी की सच्ची तारीफ कौन जानता है? वो अपने आप जानता है। मैं कैसा हूँ आप धोखा खा सकते हो, आप ऊंचा बता सकते हो, नीचा भी बता सकते हो, परंतु मेरी महिमा क्या है, मुझमें किस बात का क्या महत्व है, इसका पता मुझको नहीं। और दूसरी चीज है सेवा, तो देश महीने का विषय, चार चीज मनुष्य अपने ज्ञान को नहीं जानते। दूसरा होता है सेवा, मुझे कौन सी सेवा प्रिय है। बहुत दफे आदमी संकोच से ही अपने मन की बात नहीं कहता कि मुझे ये चीज चाहिए, ये मुझे पसंद है, खास करके जो श्री राम लोग हैं वो तो कहती है, वे तो दूसरे की दी हुई प्रत्येक सेवा को स्वीकार कर लेते हैं उनके संकोच से। क्या उसमें दुख होता? हमारे स्वामी जी की घटना है, पहले भी कलकत्ते में थे तो दीक्षा महान जाके एक घर में गए, बहुत लाल मिर्च जिसमें थी बहुत ज्यादा, ऐसा नींबू उनको दे दिया। तो उन्होंने उसको, ये तो कहानी नहीं खाएंगे, ये कहानी ठीक नहीं लगता, मिर्च खाते नहीं थे, अर्श था उसको क्यों का तो दे करके पूरे का पूरा खा गए। उसने समझा कि हमको अच्छा लगा, उसने फिर नींबू दिया, फिर खा गए, तीसरा फिर दिया, फिर खा गए। अब उसके बाद तीन ही नहीं दूसरे नहीं सजा देता है, तीन राहत था। उसके बाद उनके जलन हो गया, क्या हो गया? बहुत अधिक मिर्चा खाने से खाते थे। इस प्रकार से हमें क्या चीज पसंद है ये बात लोग बताते नहीं, शीलवान लोग नहीं बताते, संकोच से नहीं बताते, बताना चाहते लज्जा भी आती है, कहीं कहीं पर बताने में बोले भाई स्वाद अच्छा नहीं लगता, नमक कम है, पर बताएंगे तो लोग कहेंगे, लोग कहेंगे इसको तो अभी तक नमक मर्च का इतना गया ना, ये कहा जब समझदार आया। तो अपनी झूठी बात बनाए रखने के लिए छिपा ले रहा है आदमी, कमजोरी है उस प्रकार, बहुत सी कमजोरियां रहती है अपनी बात नहीं बता। सेवा और तीसरी श्रद्धा, श्रद्धा का स्वरूप जो है ये जितना श्रद्धेय तुम्हारी है उतनी श्रद्धालु बनी, ये विचित्र बात है। श्रद्धा का क्या स्वरूप है ये उसको पता है जिसकी हम श्रद्धा करते हैं। हमारे मन की बात ठीक वो जाने जिसके अंदर हमारा मन काम करे, ये तो जान ही सकता। हमारा और आत्म कितना मिला हुआ है, पर जब तक वो आपका है तब तक कहीं कहीं आपका तन उसमें आ जाएगा। आपका तन है वो हमारे तन पर कहीं कुछ आवरण डाल दे। ठीक ठीक दर्शन हमारे मन का आपके मन में मिला देने पर भी नहीं होगा, मिला है पर देर है, लेकिन क्या आपका मिल रहा नहीं, आपके मन का स्थान शून्य हो जाए, खाली मन, खाली नहीं मन से स्थान खाली, और उस जगह पर जिसको आप प्रवास से बनाएंगे उसका मन एडजस्ट हो जाए, वहां जब बैठ जाए फिर क्या होगा, उसके मन में जो चीज है वो चीज वहां पर प्रकट होगी। ये कल्पना उल्पना की बात नहीं है, भला ये सत्य ऐसा ही है, थ्योरी मान लें तो राजा भी थ्योरी है, प्रेम भी थ्योरी से थ्योरी थ्योरी, सारा कल्पना राज, ये नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये राजा सिंह का महोत्सव जो है ये न कल्पना है, न तमाशा है, न पटु है। तो गोपियों का मन जो है ये उनका नाता मन मनस्का है, मन मनस्का का समझे करते हैं कि भगवान के मन वाली है। एक होता है भगवान के मन में बसा लो, एक होता है भगवान को मन दे दे, एक होता है मन को खोकर भगवान के मन को अपने मन बना ले। तीन भेद होते, मांग रहे ही बैठे नंद नंदन हसत कैसे आम ये और ये मन में भगवान आ गए। मांग रहे ही नाथ है नंद नंदन अछत कैसे आनिए और नंद नंदन मन में आकर के बस गए हृदय में बस गए कहीं जगह छोड़ी नहीं तो उद्देश्य का श्री गोपांग कि हम परमात्मा का ध्यान कहाँ करें। ध्यान मन से होता है वो ध्याकार वृत्ति का नाम ध्यान है। तो किसी को ध्येय बनाने के लिए मन में स्थान चाहिए। मन में स्थान है नहीं तो परमात्मा का ध्यान कैसे है ये श्री विवेकानंद ने सूर्यदास की भाषा में कहा नाम रहे ही उठो नंद नंदन असत कैसे हाँ तो सूर्यदास के जल्दी ने कहा सुनो तो सही माना तुम्हारे हृदय में बसे तो कभी कभी करते होंगे जब निकले से ध्यान कर लिया फिर तो उन्होंने अपने जीवन अपने मन को देखा 24 घंटे को देखा देख करके दिल्ली बोले महाराज चले तो चुके थे दिवस जाए तो सुतम सुंग परात हृदय श्याम मूर्ति जाए कहा महाराज क्या करें जागृत में स्वप्न में किसी समय छिन्न नीतियों से जा छिन्न क्षण भर के लिए भी वो श्री कृष्ण इधर उधर हटते नगर हटा कर न करें चले तो चितवत चले तो से कर्मेंद्रियों का निर्देश है और चितवत से ज्ञानेन्द्रियों का सारा काम करते सोते उठते जाते खाते पीते सब कुछ करते श्री कृष्ण निरंतर हृदय में बसे रहते इधर उधर होते ही तो दूसरे कहना है ये मन में भगवान को बसाना ऐसा भगवान मन में बहुत सत्य ही बसता किसी के साथ आके बसता है तो उसी में लुप्त हो जाता है। हम लोग जो भगवान को मन में बसाना चाहते है ना ये बसाना चाहते हम हमारे मन में मकान भी रहे मोटे भी रहे व्यापार भी रहे कामकाज भी रहे इज्जत भी रहे मन पुस्ता भी ये सब रहे हमारे मन में और उसके साथ साथ भगवान भी आ गया एक मटर के दूसरा और बन गया एक मटर के लिए था एक भगवान के लिए स्थान बन गया भगवान भी रहे सब लोग उत्साह रहे और भगवान है वो एकांत तो प्रिय महाराज उनको दूसरा सुहाता नहीं वो कहते हम तो अकेले रहेंगे राजा हमको बुलाना है तो सबको निकाल दो हम आ जाएंगे और क्या दूसरे को रखोगे वहां भाई हम आए हैं छिप जाएंगे। तो भगवान रहना चाहे नाम एकम शर्मिंदर जो है एकम कहा अनन्य अनन्य अद्विचारी इन सबका अर्थ यही है कि भगवान अकेले में मिलना चाहते और अकेले में कोई भगवान को बुलावे तो महाराज ऐसे भूल मिल जाते हैं कि सब हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते उससे कह देते हैं भाई तुम हमारे हम तुम्हारे और हम तुम्हारे सब नहीं जानते न हम तो ये निभा सकते। तो ये चीज जो है भगवान की ये भगवान का एकाधिकम ये उनका स्वरूप सौंदर्य है। तो ये मन में बताना दूसरा है मन को उन्हें दे देना दूसरा गुरु कहा व्यक्तियों का तो देवी का बने तुम काम किए उनको ध्यान देने का तुमने किया कर तो उन्होंने अपने मन को जो लिखा महाराज ये पहले जो है उनके पास मन को उनका था ही मन में बस गए सही सुधर तो हमारा तो मन ही नहीं बोले कहाँ गया बोले ले गए उनके मन में गए जैसे भी एक हिते से दूसरे शाम संग वो राधे ईश 10-20 मंत्र है तो 100 मन रख जाते हैं कोई राम के पुण्य से कोई आचार्य बैठे सीता जी पूछा हनुमान जी से हमारे को तो सरकार ने कहवाया हनुमान जी ने कहा हाँ कहवाया वो पहले गुप्त बात नहीं जो कान ने कहा था कि इसलिए रामायण पहले आई नहीं बात लोग सुनता था तो रामायण साल पहले तो पहले क्यों नहीं आई तो क्यों नहीं आया उसका भाव तुझे आज बता सकते हम तो जानते नहीं पर ये चीज एक गुप्त बात होती है कि जिसके पहले एक वहां प्रकट होती है पहले प्रकट होती है रहस्य सीता से पहली थी तो हनुमान के कान में कही कान में कहीं जाए तो कुछ जाए कैसे कहते यहाँ पर तो उन्होंने नहीं कहा पहले जब हनुमान जी से पूछा सीता ने कुछ कहा तो वो यहाँ कहा तो क्या कहा शत्रु प्रेम कर मंगल से जानी प्रिया शत्रु प्रेम कर मंगल से जान तो प्रिया एक सोम रात सदा पहता ही जान प्रीति बसंत नहीं नहीं एक छोटा ही नहीं प्रेम से चतुराधन ने कहते हैं जो मैं प्रेम चतुर कलाकार तो तुम तेरे और मेरे तत्व को जानता है केवल मेरा अमल वाणी जानती है जो प्रेम वाणी में आ गया वो प्रेम की विकृति है प्रेम पर जो प्रेम केवल बाहर से शरीर में रहता है तो प्रेम ही नहीं काम है अंदर से बाहर अभिव्यक्ति है वो दूसरी चीज है तो केवल बाहर अगर रहे अंगों को सुख प्राप्त करने के लालसा को लेकर वो प्राण रहते हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान राम के शब्द हैं कि तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल मेरा मन तो गुरु भाव से बताओ ना गुरु बताऊं का मन तो यह दस सोम रहत सदा कहता रहत सदा मेरा वो मन जो प्रेम के तत्व को जानता है वो जानता नहीं वो रहता है सदा तेरे पास किसी में समझो क्या प्रेम उसका स्वरूप है तो ये हुआ वो मन उनका ये प्रेम राज्य में प्रेमी समझता है कि वो मेरे प्रेमास्पद है तो प्रेमास्त्र ये बना देते हैं प्रेमी को प्रेमास्त्र उसे प्रेम बन जाते हैं आशिक नाशुक बन जाता है नाशुक आशिक बन जाता है ऐसा होता तो ये तीसरा है जहां मन रहे तो तीसरे पोत को बनाया उससे पूछा कि तुम लोग भाई देख गए तो तुमने परमात्मा का ध्यान कर तो उसने उस दिन के विश्वासी ने कहा मैंने हमारा उद्धव दी जब आप चले वहां से कुछ कहा शाम सुने हमारे लिए क्या देखा सर तो इतना ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं क्या कहा था काम नमस्कार है मत प्राणा है मगर थे का तीन बात है बस ये तीन बात प्रेम राज्य का स्वरूप है प्रेमी का जीवन अपना जीवन नहीं तो मर गया जो मरता नहीं प्रेम नहीं होता जो विषय जगत में मर नहीं जाता वो प्रेम के राज्य में प्रवेश नहीं पाता वो तो प्रेम में उपहास करता है वो प्रेम का मखौल उड़ाता है वो प्रेम के नाम पर काम का सेवन करता है तो भगवान ने कहा उद्देश्य है कि भाई देखो जो श्री गोपाल लड़ाए हैं उनके पास उनका मन मर गया और मेरा मन वहां पर विराजित हो गया वो मेरे मन वाली है और मत प्राणा है मदद देना नहीं है मत प्राणा है वो जो है मेरे प्राण वाली अर्थात वे मेरे प्राणों से मित्राणी थी मेरे मन से मनुष्य है उनका अपना मन ही अपने प्राण है और अपना मन अपने प्राण है तो फिर काम काज बोले उन्होंने अपना काम तो कभी का मेरे लिए छोड़ दिया अपना काम कर रहा जितने भी दैनिक व्यवहार उनके अपने थे यही बात समझने की है अपना और भगवान का जहाँ अपना है उन चार बातों को जानता है जो जाननी चाहिए तत्व से वो चार बातें कौन से मन आत्मी मत तपर्या मत श्रद्धा मन मनोगत जानंत ज्योति का अर्थ नीय जानंत तत्व तत्व शब्द वो कहते हैं कि भगवान के शब्द हैं और अर्जुन के प्रति पुराण में आप चाहिए कर रहे कि ये पीछे में बनाए हुए वो हमें पता नहीं तो कभी पीछे में बनाए हुए हम भी पीछे में बनाए हुए हम कौन से पैसे के बने हुए मुझसे मैं बात जानते हैं अरे अभी तो पैदा हुई, हम चार माह से शरीर बना, अब ये मन बुद्धि हमारी बनी। तो पहले के मन बुद्धि हमारी हो तो पहले के बाद जान। तो भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि मेरे महात्मा को, मेरी सकरिया को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मनोगत विचारों को अगर कोई तत्व से जानता है तो श्री वेदिका ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। उनके मन में केवल मैं रहता हूँ, जैसे ये रहता नहीं प्राण नहीं जीवन। तो नारद जी का सूत्र है, समर्पित अखिला सारे का तत्व स्मरण कर्म व्याकुलता यथा वृद्ध गोपिका नाम, दूसरा सूत्र यथा वृद्ध गोपिका। तो वृद्धगोपियों ने ये प्रेम की पराकाष्ठा जहाँ पर अहम का सर्वथा विरोध हो गया, अहम मुक्त नहीं हुआ, मुक्त होने की आकांक्षा नहीं, अहम के मंगल की जो आकांक्षा होती है वहाँ पर भी स्वार्थ है। अरे हम बंधन में है ना, इसलिए मुक्त होनी चाहिए। अगर बंधन की अपेक्षा न हो तो मुक्ति का स्वार्थ नहीं, और कोई व्यक्ति बंधन में न हो तो बंधन का स्वार्थ नहीं। कोई व्यक्ति है जो बंधन में है वो मुक्ति चाहता है, अतः मुक्ति भी अहम वादी है और वो अपने अहम को मुक्त करना चाहता है बंधन से। पर वेदिकाएं तो बड़ी विचित्र है ना, ये क्या करती है कि भगवान के मन को अपने में ले लिया, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित हो गई, अर्थात अपने साथ उन्होंने भगवान को बांध लिया। सोनी बन भगवान बंधन में आ गए। ये जो भगवान का बंधन है ना, ये बड़ा मधुर बंधन है। विष्णु ने माना है कि भगवान की स्वमन मोहिनी माया होती है, स्वमन मोहिनी माया, एक स्वजन मन मोहिनी माया, ये बड़े सुंदर भेद है। स्वमन मोहिनी, स्वजन मन मोहिनी, जन मोहिनी और अज्ञानाच्छादनी। अज्ञानाच्छादनी की चीजें माए तो हम लोग हम संख्या करेंगे। स्वजन मन मोहिनी, ये हमारा इंद्र के सौभाग्य है, वात्सल्य भाव से जुड़े हुए कहीं वहां अगर कहीं प्रकट हो जाए तो भगवान अपनी माया का धर्म रखते हैं, यहाँ का बड़ा मधुर। और सुमन मोहिनी, अपनी मौजूदा से अपने आप पर अपने रूप पर आत्म हो, अपनी लीला पर आत्म हो, अपने भावों पर आप विमोहित, स्वजनों से आते हैं तो वहां पर भगवान की भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सोते भी है, खाते भी है, रोते भी है, हंसते भी, सब कुछ करते हैं। तो ये जो भागवत तत्व है, ये तत्व जो ब्रह्म के परे का तत्व, इस तत्व को ब्रह्म के परे का ही नहीं, उससे अलग है। गई ये पहले मान लेना चाहिए कि सत्य एक है, तत्व एक है, परमात्मा एक, उसकी जो अनुभूति है उसमें विभिन्नता रहती है साधकों के हृदय में पहले पहले। उसके बाद वही तत्व उनको अपने मानसानुरूप प्राप्त हो जाता है, वो सच्चा बनावटी नहीं, कल्पना नहीं, कल्पना मायाराजी उनके राजन कल्पना नहीं करते। भगवान सत्य, उनका शरीर सत्य, उनकी माता की लीला सत्य। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये कि भगवान ने जो कहा कि तत्व मान तत्व को जाता कुशते गगनम धरम, इसके बाद उस परा भक्ति के द्वारा मुझको तत्व से जानता है भक्त, जैसा जो कुछ मैं छाया बता रहा मुझे भूत नहीं यादान विश्वास में, जैसा जो कुछ मैं हूँ पूरा का पूरा वो जानता है तत्व से। और जानने के बाद क्या होता है, लीला प्रवेश, लीला में प्रवेश हो जाता है उसका, वो फिर लीला का एक उपकरण बन करके लीला के साथ रहता है, वो प्रवेश हो गया। तत्व तो तत्व से जानना क्या है, श्री कृष्ण को जानना, श्याम सुंदर को जानना, ये हमारा अपने यहाँ का अर्थ है। एक गीता में सुना जाता है, मनुष्य नाम सहस्त्र सिद्धा नाम सचिन नाम दिक्कत है, ये मान और सत्य से बदलाना, मान कौन, मान ये किसका वाचक है, यदि ब्रह्म का वाचक नाम है तो ब्रह्म भूते के बाद नाम को जानने का इस तरह नाम के लिए उसका नाम क्या, शुद्ध ब्रह्म रखें, कुछ भी रखें, तो ब्रह्म धूता हो गया, पहले तो ब्रह्म हुआ, कल्पित हुआ, ब्रह्म की प्राप्ति की योग्यता मिली है, फिर ब्रह्म धूता हो गया, ब्रह्मलीन हो गया। ब्रह्मलीन होने के पश्चात भी मान जाके रह गया, तो वो जो मान तत्व है वो चिकन तत्व, और मान तत्व का जिसके अंदर पूर्ण अवसरण हो जाएगा। ये बात समझनी होती है कि राजा की शरीर का नाम नहीं है, उसके अंग उपांग वाली श्री वैष्णी किसी प्रकृति का नाम नहीं है। राजा तो भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद घन परात्पर परमात्मा का जो नूतिमान आनंद है उसका नाम राजा। और राजा का चमत्कार ये चमत्कार बड़ा विशेष चमत्कार है कि जो पूर्ण के मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना पैदा करते, रसमय में रसाभिलाष पैदा करते, नित्य तृप्त में किसी वस्तु से तृप्ति की प्राप्ति की आकांक्षा पैदा कर दे, दूसरा रस क्या उनका जो अपना ही रस है वही रस जहां पर प्रकट होकर के अन्यत्र व्यक्त होकर के रसदान रसदान होते रहते ही निकलता। रस वही है, एक ही रस में रसदान रसदान चलता रहता है, यही राज है और यही राज है सुनी का रहस्य है। तो इसमें क्या है, इसमें सर्वस्व त्याग है, अपना त्याग की जो अंतिम व्यवस्था है उसी का नाम प्रेम। और वो अवस्था यदि अभिव्यक्त हुई है जगत में आज तक किसी अंश में पूरी तो हो नहीं सकते, तो वो सीधा में वो बंगना नहीं है, कहीं ऐसा माना जाए। तो आत्म राजा का जन्म उत्सव ये तमाशा नहीं, कहती है नहीं कि कितना ये प्रभारी है ना आप देख रहे हैं, ये तो एक ऋषि शास्त्र में उद्दीपन भावना है। रस उद्दीप्त हो जाए इसके लिए उस प्रकार के उपकरण, उस प्रकार की सामग्रियां होनी चाहिए। राजोत्सव के दिन शायदी पूर्णिमा के दिन सुबह मल्लिका ये जो थे ये उद्दीपन भाव थे, उद्दीपन के द्वारा रंग का उदय होता है और वो रस रसमय बनकर परम रस को भी आकर्षित करके अपने में आप्लावित करके रसदान करके उसको प्रसन्न करता। ये रसमय का रसदान, रसमय को रसदान, रसमय में रस प्राप्ति की आकांक्षा ये जिसके द्वारा होती है उसका नाम है। उसकी जो प्रावीणता है उनका नाम श्री देती है, देती किसी साड़ी वाले स्त्री का नाम नहीं, आप भी देते दे सकते हैं, देखे बन सकते। ये तो केवल भाव है, जो भाव जो दिव्य भाव है, इसीलिए भाव के अंतर दिग्भाव की अत्यंत परिचा का अवस्था है उसको कहते हैं महाभाव। विश्वास में देख लेगा है प्रीति स्नेह मान प्राण राग अनुराग भाव महाभाव याद कर इनमें भाव का जो पूर्ण परिपत्र है परिपाक है उसे कहते हैं महाभाव। वो महाभाव रूपा जो है तत्व उसका नाम राजा है। और उस तत्व में फिर दो चीज प्रकट होती है, पूरे विस्तार की चीज और सत्य समझने की जरूरी, एक नागन एक लोहन। नागन भाव महाभाव का एक स्तर और लोहन महाभाव का एक स्तर, इनमें से जो लीलाएं चलती हैं वो लीलाएं जगत की भाषा में आने लगती, जगत की भाषा में आने तक उनमें विकृति की संभावना है। तो उसमें विकृति हुई है किसी भी भाषा में आ गई। यहाँ एक बात सुनने के बाद जिसकी आंख में इस शरीर के अंदर वो उन भावों को पढ़ते ही उसकी उसके प्रति रोमित हो जाए। लेकिन महाप्रभु चैतन्य

गुजराती देश महत्व है उनका एक पद, उस पद की दो लाइन है कोई सुंदर प्रेम पंख का वचन द्वारा आई पाठा भागे जोड़े माही पड़ा महारथ माने सुख मारा का जो जोड़े माही पड़ा के महारथ माने सुख मारा का जो जोड़े इसका अर्थ है कि जो प्रेम का पंख है वो आग की लकत है सर्वस्व को जला कर छोड़ेगा या अपना सर्वस्व में है यानी से त्यागेगा तो पावक नहीं ज्वाला जो पावक की ज्वाला है आग की लकत है इसलिए प्रेम का निर्माण करे तो जो संहिता के दाग से भाग जाते तो सब जन्म करे जराना करेगा तो भाग जाते नहीं मिलता प्रेम यही प्रेम करे जो दो आदमी में खुद करते हैं तो हर समय एक महारथ का उद्भोग प्राप्त होगा पर दिखने वाले जो देश देखने बैठे करते जो प्रेम से अधिक देखने वाले थे ना तो प्राप्त करने वाले आदमी रिश्ते प्राप्त हो तो सूरी आदमी है जगत के सर्वस्व का आदमी त्याग वृत्ति में कुछ दिया जाए कुशासी रखी जाते थे कुशासी में भेद में सभी इच्छा तो जब तक सर्वस्व को जला रहा दे हमने तो इधर कहा कल अपनी बात की थी हम तो पहली बात सुने नहीं घर में सुने ये तो पहली बात नहीं बात मेरे पहले नहीं भाई दादा जी इच्छा को दिए हैं तो अमित प्रकार का तट करके अमित प्रकार का जल करते हुए जहाँ ये आदमी दिए तो बुरे आदमी है इधर बंदी हो गए तो रात तो मिलेगा तो मिलेगा तपस्या के बाद भाई कभी तपस्या होगा ये भेजने का भी कोई कभी मान तक ये कभी मान नहीं थे बह महान तक तो इसमें जो हम लोग आए हैं ये हमें भेजना है कि यहाँ पर हम लोग किसी तमाशे में नहीं आए हैं तमाशे के बहाने करके इसको देख रहे हैं कि तमाशा ही कहा तो जहां पर नरक दिए गए तो नरक में जा सकते हम वो राजा रानी कृपा करेंगे नरक नहीं गई ये दूसरी बात है तो राजा रानी ने श्री कृष्ण ने अगर हम कहीं पर भी किसी प्रकार से भी विषय देश का आरोपण करेंगे तो नरक जाएंगे ये बड़ी बड़े कठिन चीज से उसके अधिकारी होंगे मेरे उच्च अधिकारी जो अधिकार संपन्न होकर तुम सुनार में प्रवेश करके निकलने वाला है केवल जमीन करता है श्री भगवान किसी प्रति होते जो सब जरा होकर सुप्रीम करते जो गर्वान अरियास कमर पर निशर्द बनाश बे भयन का जो गर्वान अरियास कमर पर निशर्द बनाश दर्ग दिन करते गए जो हमारी आशा करेगा उसको हम सर्वनाश कर देंगे तो सब के मन से ना जाएंगे ये सब घटना जितना सर्व है ये जिसके चंद्र को एक रवि कमी नहीं है उस सर्व के आधार में है सर्वाधार जो फिर आवाज कर कभी सर्वनाश प्रभु के सारे मनाश सारे कभी दशा निदाश इसलिए कभी नाश भी छोड़ेगा उसको लकड़ी बना लेंगे इतना बड़ा बिजली का सर्वस शर्त है खराब है खड़े हो गए द्वार पर दरवाजे से पहले बार देंगे क्या जब निर्मल लेकिन पहले दे रखता है तो प्रेम में सबसे पहले आवश्यकता होती है त्याग की और वो त्याग की पराकाष्ठा सुनने के जरिए में राजा भी है और उस राजा का मुक्त मुझे सीखना है क्या इससे सीखना क्या सीखना है क्या सबसे पहली बात रखते हैं फिर क्या सिर्फ दृष्ट का त्याग नहीं है इससे विपरीत जहां हम सूर्य से विपरीत तरफ और पृथ्वी तरफ ये जहां आपके रक्त के साथ निश्चित हो जाते हैं यह उस रक्त का स्वाधीन है तो ये जो निर्मल उज्ज्वल रस है इसका नाम विद्युत इसीलिए इसमें कहीं कालिमा नहीं है क्योंकि मगर उज्ज्वल कहते हैं उज्ज्वल इसीलिए है कि कालिमा शून्य है उसके अंदर में कभी करुणा लेख ली है, सब जो प्यासा हुई देखा है उनके लिए सूर्य चालू कर दिया, सब ये सारा बड़ा एक सूत्र के लिए बढ़िया लीला प्रेम के जितने तुम थे बोल जिन जन जी गए शाम रंग तो उनको उज्जवल लगे ऐसा काला रंग है जो सफेद बना ले उस काले रंग में नहाए वो सफेद हो जाए उसका अंतर का काला सारा मिल जाए तो बिल्कुल उज्जवल हो जाए पूरे निर्मल हो जाए तो उतने दिन नहीं आता बाहर बाहर का देश बना कर रखता अंदर काला काले रहता है काले बनता है इतना भी तो भगवान समझ के दिन परम आकर के निज आभागिनी शक्ति उनका आनंदांश स्वयं गुरु चिन्हावरी से प्रगत है जो राधा तत्व है उस राधा की आराधना का हम लोग स्मरण करते हैं और इसलिए यह सूखना है प्यार और सूखना है प्रेम प्रेम का स्वरूप है तो सुखी सुखी स्वयं बस जहां जहां पर दूसरे से हमताना चाहते करें काम विनेन्द्रीय प्रेम इच्छा करें मानता हूं तो जहां देना चाहते उसके अनुरूप प्रेम तो जहां देना देना है निषिद्ध प्रेम लेना है ही देना देना है वहां निषिद्ध प्रेम ये राजा महाराज के स्वरूप में बड़ी विचित्र बातें आती हैं राजा कहते हैं हमें तो गुरु तो गुरु लाल गुरु हम तो योग्य ही श्री कृष्ण के और ये दूसरे से तो भक्त ही तो देकर भी दूसरे से हमें कुछ दिया नहीं और श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि वो तो सगरी है बिना तो नहीं जानती मैं तो लेना ही नहीं पड़ी लेता रहता हूँ तो देता हुआ भी ये कहती है देते इसके मेरी थी इस प्रकार से परस्पर अपनी हिमता और प्रेमी प्रेमा प्रति उच्चता का निर्दिशय आनंद का स्वागत ये जरूर होता है कि यहाँ पर दूरी दूरी में त्यागी बार कि जगत में हम लोग आए हुए दूरी के लिए बने जगत में देख रहे तो जगत में रहने के लिए ये तत्व है यहाँ पे सब लेगा बदले में भगवान को लेगा यहाँ पे सब लेगा वो भगवान को भेजेगा तो भगवान को चाहना है तो राजा को इसकी देवता भगवान के आगे सुख स्थान में रख करके देना सीखी देना इंद्र सुख नर सुख तो सत्य भूल गया सत्य बना गई तो केवल सुन सुंदर मेरे सिर दिन रहे अब भगवान को इंद्र भी मदद करा करो अपने जीवन के आनंद के लिए आज दूसरी बार गोरखपुर में आया। इस बार नेपाल महाराज के यहाँ कुछ रामायण की चर्चा की, तब गोरखपुर के स्टेशन पे निकला। फिर गदवंश भाई जी ने कुछ संकेत किया होगा किसी तरह से, आना चाहिए। आज ये एक महोत्सव है जिसमें आत्मा को आनंद मिलता है, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, मन रंजन की वस्तु तो है ही नहीं जैसा अभी प्रगट हो चुका, बुद्धि रंजन की बात भी नहीं है, समस्त विषय बुद्धि के रंजन की यथेष चेष्टा करता है, कुछ मनोरंजन भी करते हैं, और एक आत्मनंदन की बात है। ब्रह्म को भी आलाद देती है, जैन की भी आलादनी मना सकती है, उनका ये आज महोत्सव हम सब लोग मनाने के लिए रखी थी है। भाई जी सब छाया ने इनको इस शक्ति का परिज्ञान है, क्योंकि मानव जब इस शक्ति को समझ लेता है तो मौन हो जाता है। ऐसा ही समाचार हमको मिला भाई जी की ओर से, भाई जी ने किसी को पहचाना किसी को नहीं पहचाना, कोई परेशान भी हो गया होगा भाई जी ने पहचाना ही नहीं, छोटा है शादी। अभी उन्होंने कहा कि ट्रेन की जाना है, इसके लिए मुझे लेट याद है, इसलिए तो भेजी से याद था, पर उसकी कल्पना ऐसी छाया आती थी ऐसा हुआ होगा। ट्रेन की जाना में लगते में जो जलता है वो प्रेमा भक्ति का शरीर जानता है, ऐसा मालूम हुआ। भगवान श्री रामचंद्र राघवेंद्र जानकी जी के योग में जो तप रहे थे, कैसा भाई जी कह रहे थे, हे मन रहे भाई ज्ञान श्री तरह कितने ही नाही, इसके संबंध में योग बनाइए। भगवान ने इन पर देखा और लक्ष्मण से कहा, बहुत सुंदर किए श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री राधा अष्टमी के बाद वाले दिन का प्रवचन, और इसका कैसेट संख्या है 56।